جی پی لی گیا نہ دوڑا غلطی دی وہ نہ مغو سوا دو ونی تہذیب کا جی کم دے کے مرض دے آگ مرضی جے تھے اس کا مرضی جے اس کا جماعت پل مپرے دا او جماعت مروانا وا وہ جماعت کی چکم زے کی فساد راغل لے آگا فساد تے ختم کا آگا کینسر شو لاس لری کا یا کینسر والا سترگ لری کا آگا چی جاسوسی کئی کینسر والا غوگ لری کا چستا جرگا بار تفوری دے دخبر جرگی نا بار کا علب جماعت پاتی کی گی نم دا مسئلہ دل تکی ذکر کرلا ما کان اللہ لی اذر المؤمنین علا ما انتم علی حتی یمیز الخبیث من الطیب جہاد فلسفہ داوم دا ناراس سوس جاسوسان دروغ جن دا بدن پا خفل پاتی شی بلکل پاک ساک صاف جماعت بتا سرش مثال تاثر لس کنا چاچے دا امیر حکم نو مدلے خلاف کرو ناغا چاو اخکلیو کا پخپل اواتا وی لا طاقت لنا لیوما بجالوت و جنودی پخپل پاتی نشو نو داسی دیو جن سخت روالم جہاد چی ناراستان سوستان بیکار دن پاتی شی ادا پا جہاد کی زیاد سرگندی جی یو دیر شم سورت بقرہ کی تاثر اس دی ولنبلونکم بشیئ من الخوف والجوع دنیا بدتا بیکار تو کی اقتصادی پابندی بو لگئی نور دا کوشش بکئی دوائنی بدی ملک تا بند کی دارو تا بندی خوراک با بند کی لنبلونکم بشیئ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس او بو بدن بند کی کہ بجلی دا تو دا آغو دا طرف بجلی با بند کی کہ گیس دا آغو دا طرف حوار اطلاع اغبت تا بند کی لنبلونکم بشیئ من الخوف والجوع دا کارون دی دا اسلامی قانون دا دشمنانو دا انجوز والاو چه پرازاو نشی نو پزور بانی چه ستی نکی گی نو اغبت تا کئی بیا پل سوک بد تا بند کی پل مرد تا بد اطلاعات اطلاع بند کی نبرازی منگوی زاغانی بند کری دی سو بوم نرئی زمان ملتا دا تاسولو سو صورت بقره کی نو صورت آل عمران کی دا غین زیادت کرا لطبلون فی اموالکم ولتسمعون من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذن کثیرا آیت نمبر 186 کی ذکر کی 32 مناسبت صورت بقره کیو ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب دو علماء سو حالت بیان کړه چې دا ویلو هغه پری دی چې کوم دا ویلو نو هغه مخکی کوي دې ته باندې ګوري چې شر شرین کم دی او احوان البلیتین کم دی دې ته بیان ګوري ځان به ورن کړی ایلو مفتی کفایت اللہ سے کفایت المفتی کی لکلی دی چه ده کافر و مال غستل پارا طریقه چی روا دی نو ده به دا مخراگ دا گز برا روا خلی پا ده طرف باندی بل طرف بولا پریدی یک تمون ما اندلنا بل طرف سوی چه مفتی کفایت اللہ وی مال تی واخلا مال تی واخلا خدای نیدی ایلی چی دینو لورکا ایمان ورکا پا مالو لدین ایمانو غیرت ورکا تال چمال در کئی پا دین در کئی اغد ناخلی غیرت دن آخلی پرده دن آخلی نروکشی و دا مخیط والی نسین کئی کارینگ دا جالا یو استرگای دا پا یو طرف با نسین کئی دا بل طرف نینی دا بولوی نکنه چه مال خو در کئی خوستان اخلی چا اغد آغا سوشیو پی جانا ملغلر دن آخلی حیاء عزت ایمان دن آخلی یک تنون سوی بقره که دا ویلو نو دو سورت آل عمران کی داغین خبر زیادہ کرلا اذ اخذ اللہ میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه ستا سن اللہ لاؤز ندے غصتے چی دین دا اللہ سرگن کئی اب پورای سرگن کئی نو تا یو مخ پا مخ کردے اغسپین اب بل مخ دولا رستو کردے تور داغینم ناخلی داغینم پکی واخلا کنا اگر پکی تضاوت کا اور بیائی دا ذکر کے دی دیر شن کے سورت بقرہ کی والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ چا چیزان بچ کرے دیں دا ہر دس دعوت اور دا ہر دس تحریکنا اور دا ہر دا سے مالنا چی پاغی بانی تا دین کی نقصان رسے دا حیاء غیرت کی فوقهم یوم القیامہ دغ علماء صلحاء دغ ایماندار دغ تبلیغیان فوقهم یوم القیامہ دو با دا پاسی دا علماء نبوم دا پاسی پر دا قیامت بانی اخو دا علم پنم بانی خلق دو که کرو نو سورت آل عمران کیم دقا مسئلہ ذکر کلا آیت نمبر 139 کی وانتم الاعلان لا تهنو ولا تحزنو وانتم الاعلان سوس نشای ردو که دی انجیول ردو که دی افاد ردو که دی سنگی فاونڈیشن ردو که دی تنظیمونو دی بلدیاتی ترقی او ردو که دی دی ردو که دی دی ولا تحزنو غم جنی گا ما چه سرک با می جول نشی اسکیم بلا لو نشی بلبو نشی بلبو نشی جہاد باب کی ہوئی یہ قانون عام دے انتم الاعلان تاسب و چت کے کب دین تنگوئے ان کنتم مؤمنین نو طول کفار بستا سو خدمت کی ادو کفر طول دولت بستا پلاس کرا والوں اور شرط دا دے کنا ان کنتم مؤمنین لا تہنو ولا تحزنو سلور دیر 34 سورہ بقرہ کی ویلو چہ جہاد کی سستی شیو سوسیو اد کرین و تلو تختی دلو فقال لهم الله موتو مردار شی ذلیل تاسو دنیا کے رپاتے کے رو نہیں آئے دو سزا پتور سزا ورک اللہ دو سورت آل عمران کی دو دی امت دو سرخیلان ذکر کی ویتخذ منکم شہداء آیت نمبر 140 کی دو بتختی نا دا بجنگی گی وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَا فخر با گنی چیز ما وینه پر دین توشوا فخر با دا گنی چیزو یا رور می یا زوی یا پلار می پر دین کی شهید شو وینه دا اللہ دا دین دا پارو بگره یتخذ منکم شهدا دا دین متحالت ذکر کن آیت نمبر 134 کی یا مجاہد عربی تلیفونیو کو کورتا حالات بیان کرد چیزا شن تا حالات تی جنگ سخت خود اللہ جوانده ما مور تای مور خپا شوا وی خیلی سر دی خبر آو کا خیلی لی تلیفون لاس کی ورکا دا غد تلون رستی بچه شو تلیفون لاس کی ورکا حالات بیان کرد وی زتا سر ویدن نگوارم ما چی تر اخصطولی نما وی زتا وی پا جنت کیو بولینو تا غد سلا جوانده اما سر خبری کئی یت تخیز منکم شهدا استا خبر راغلی چی شهید شیره مال از ما امزول راغل دی مال مبارکی را کرده چی تا دی شهید خزای او تلا جوانده کردی ما سر خبری کئی یت تخیز منکم شهدا دا دی امت تا حالتی ذکر کرد دا مخکنون حالتی بلشن ذکر کرد دی طریقه باندی 35 نمبر دامی سلور دیر شو کستو شو درشم سورت بقرہ کی تاسول استلو لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنودی اسوستان و نارستانو چی دویزگیر آواز کرو دوی شرم آواز کرو اسوستے دو نارستے آواز کرو لا طاقت لنا اليوم سوپر طاقت سرمون جنگی دیشو دماؤ کا من بپر انتظامو کو علب جنگی گو آیت نمبر 249 سورت آل عمران کی دی امت دا بہادران حالت ذکر کو الذین استجابوا للہ وللرسول من بعد ما اصابهم القرح دو کے زخم نشتے دے نزولی شو اگر تک تک شیدی او سخصا پکشتے اوی زی اگر بیالک زخمی نظریان روان دی دا غوبشان دوید نشتے چوے لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنودی لا طاقت لنا اليوم بامریکا و بوش و جنودی و اتحادی دا چرتا ونوائی بلکہ دا صحابانو غندی سرد زخمونو نا سرد خرط نشوارنا استجابو للہ وللرسول من بعد ما صابهم القرح 36 نمبر سورۃ بقرہ کے دے مجاہدین دعا و ایلوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین. اللہ نا توانا بے وسو یا اللہ اسباب نشتے دے قوت و طاقت نشتے دے افرغ علینا صبرا غتم گٹین کب دے زیبانی اللہ چدا کار منگو کو دا تیر امت دعائی ذکر کروا دا دی امت یانو دا بہادران تذکرے تا گورا اغوی حسبن اللہ و نعم الوکیل طول دنیا یو شوی دا طول اتحادیان یو شوی دی سرد پرویزن و سر یو شوی دے پاکستانی ور کرے دے دیوی حسبن اللہ بس زمان پیو اللہ اعتماد دے اغو بھائی کی زمان شخص شینش دے اعتماد پا اللہ بانی حسبن اللہ و نعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. 37 نمبر سورة بقرہ کیو دو تیر قومونو دو دویزانو حالی ذکر کرو لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنودی اون دویز خبر کرو دو دی امت دو منافقانو تذکرہ کرو چه داشته با پتاسو کیونی سخو با دغی کنا چه اغبو حزبون الله و سبب که داشته نی داغو دو خوی خسلت والا چه اغبو باوی لو نعلم قتالا لتبعناکم هم للکفر یوم اذن اقرب منهم لیل ایمان و خود که داشته کریوا کنا اواتل زرتنا دریس و این چه کل محاز که خط یو برسا مخامخ شو سپونه جور شو دا درے سوچنا واپس لو نعلم قتالا لتبعناکم کمون پا جہاد پہ رہے دا جہاد دے مون پا دی پہ دے مون بتا سو پزیشیو دا خود جہاد نہیں خودکوشی دا لیونی مون کا چیزان اسی وجنیز پیسا خودکوشی کو لو نعلم قتالا لتبعناکم کم دوی دا خبر کیا گو کروا اگا دوی دا خبر دو مکرلا دا دغا امت زنو کسانو کرلا لو نعلم قتالا لتبعناکم هم للکفر یومئذین اقرب منهم للایمان کفر تفدا غردی دی ایمان نزیات نجیری اپا دی طریقہ باندی دا سوئن می بیان کو سنتیس دا شانتا سورة بقرہ کیو فَأَذَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عنها فاخرجهما مما كانا فيه دا آدم او هو علیہ السلام واقعہ کی او بیا داغو دعا ذکر کڑیوا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. مدلت کی ذکر کے سورۃ آل عمران کی اعتراض بکی خلق کہ آدم علیہ السلام گناہ کرو ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین آیت نمبر 33 دی غلطی سر داغا درجہ غردے دلی ندا داغا مقام اللہ نور چت کرے دے سمت لفشو تچی غلطی ہوکی ادسی توبہ باسل کستانی کچی توبہ وقت کلیوا دا توبین چی مخی کم درجہ مقام دا غین با دیم اللہ پاسو خیفی غین با دیم چت کی اعتراف دا جرم کوا پلی غلطی لکه دی ابلیس پرتوبون مو جوڑا حیلی ولا مو جوڑا وا صاف اقرارو که غلطی مکن نروامی کرلی اللہ مختورنیم اللہ تمی معاف که اللہ نو داست اقرارو که لکه دی دمخ چنه با دی مقام و درجه و چطا کم بیا صورتی بقره که تاسو داون لستیو ما انفقتم من نفقت او نظرتم من نظر فا ان اللہ یعلمو سچے لگوائے تاسو نو اللہ تداغی پتہ دا فإن اللہ یعلمو اللہ تداغی پتہ دا. نو سورت آل عمران کی دا تیر امت دیو زنانہ تذکرہ و بادری ذکر کرتا دا مال بچشی سڑے چی تیو لگائیں یای پزان کی دی جدا بلا گوم دا سی بہادری نیکی زنانہ تیر شیدی چا غوخ پل اولاد دا اللہ پو نمبانی من اللہ اینی نظر تو لکا ما فی بطنی محررا فتقبل منی انکا انت السمیع العلیم. سوشو اللہ اللہ نصلختم صلختم شو کو سوئے 40 سورۃ بقرہ کی دی لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء آیت نمبر 272 کی سورۃ آل عمران کی آگے ذکر کر سایا مقصد ہو اختیار بدست مختار اختیار دا اللہ پلاس کے دے تاسخ اختیار نشی دغه مسئلہ پا باب دا جہاد کی ذکر کرلا حالتا ذکر کرو پا باب دا انفاق جہاد دوارو کی دلتا پا باب دا جہاد کی ذکر کرلا لیسا لکا من الامر شیعن او یتوب علیہم او یعذبہم فا انہم ظالمون ستا اختیار نشی جتا خیرے کہ تم خیرو لگا لے گلے ستا کار دے رسول او خلق پی پوکول یو تلختم سورة بقرہ کی چی پا دین مانی زان قربان که داغو منصب خودل بل احیاؤن ولیکن لا تشعرون دا مسئلہ سورة آل عمران کراوڑا لان خلق بول چی جوندی دی او سنگ جوندی دی حیات جسدی عنصوری ادنیاوی دی وی درو غوالی وائی سورة آل عمران کی تفصیل کو عند ربهم تو پی القبر جوندی دی بل احیاؤن عند ربهم یرزقون اللہ سخا عالم بالا کی پا کامل حیات جوندی دی نتیولی پا دے دیکی راتنگا پا سرور دی اولو کی رپاس پی مونون خاور پرتی دی مسئلی تفصیلی ہوکو دو صلیخ سورة بقرہ کیوں فشربو منو الا قلیلا منهم دا امیر اطاعت چی نو کرے خیط بانی ضبط نو را اس سے او بے اس کے لئے سی اسی تگی انو دیرے اس کے لئے اتسا پا دی یر بانی چی مخیط و بیا نور و بنی چی تنو خوڑی رے اس کے لئے نو خیط بوجی شوی ترنگ لائی نو دینا بیا نشوڑکی دے لا طاقت لنا لیاوم نو تیر امد چی دا امیر خلاف کرے دا وہ حالتی ذکر کر آیت نمبر 249 کی سورة آل عمران کی د دې امت تذکرہ هم داسې وکړله چې د امیر خلاف کړو حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون فشلتم سوس شوئ د امیر خلاف موکو د پیغمبر د اواز نه مرستو شوئ نتیجه سره لاله اومولی د کنه چې او یا تنه د شهیدان شو او یا زخمیان اواز شو الا ان محمدا قد قتل دا غم پلا بل را گئے وَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍ مصیبت پر مصیبت دا پاس دا باندی راو دا اوی را گئے دا امیر خلاف مکڑو دا امیر خلاف کڑو نو نتیجہ دارا و خطرہ ناگے سر یو دیکھو پدیو جبانی دری صلیخ تریالیس سورة بقرہ کی ذکر کڑو قتل دا انبیاءو یقتلون النبیین بغیر حق انبیاء اس بے چوجلو فلما قتلتموه من کنتم صادقین ولی تاسو وجہ کرشتینی وائی قتل دا انبیاء کرو تیر امتنو یہود خلاف کرو نو دی صورت کی وائی انبیاء نا دو علماء قتل بوم کوائی اللہ تک معلوم دا چی دی امت کی بیابل پیغمبر نشتے چی رازی علماء با آغا منصب سنبالی نو علماء با وجنائی علماء با وجنی او دا ذکر کدی آیت کی ویقتلون النبیین بغیر حق یقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس اچھی دی دین خونو تکی دی انصاف آغا علماء وجنی مخیوم وجنو وسیوم وجنی دا دی امت حال اجدا ذکر دا انجیوز والا فریمی سن والا سنگی فاؤنڈیشن آغا خان فاؤنڈیشن الافاد چپا بلا طریقے پلاس را نشی نو چوک دا سی پیدا کی فرائی چی اغیر وجنی وسم شوی دی پنجاب کی کیلی علماء حق وجنی او حکومت مرستا کی مرگرتیائی کی دلتلا ندی شروع شی او کتاسو غلی پاتے شولائی وگون امران غختا و خلم پسوندی که بند کرا نو تاسو باندې هم دغه حالت راځي نو تاسو شمالي علاقو والو په تاسو ډیر زور دی دا حالت به په تاسو راشي که خوله مونی وا او ځانم غلی که دا حالت به باندې را رواني وي به چې دا مولا وجل غواړي زان نہ خبر نے پسر کے بروانی گاڑی بد بند روکی گئی بل چوک برا پیدا کی ابودی ہوئی کور کے بے ابودی ہوئی چوک اولی بکی گی خپل دلالان سر دی خپل ملیان بہ سر یو بچے دا ملا مردار کا دے نسمی گی یقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم. سلور تل اختم سورت بقرہ کتا سولو استو اذا قیل لهم آمنوا بما انزل اللہ قالوا نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراءه یو نبی کی دی بنی اسرائیل حال ذکر کرو نو دے دویم سورت کی سورت آل عمران کی سو جن نے کرے الذین اوتوا کتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولى فریق منہم کتابیان بدنا گو اوڑی سڑیا اقوامیان دلتا کی کتاب والا بدنا اوڑی یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولى فریق منہم وهم معرضون. آیت نمبر 23 کی دا ذکر کی درشتم کی دا شانتا سویم شروع کما 45 سورة بقرہ کیوں فوائل للذین یکتبون الکتاب بیائیدیہم ثم یقولون هذا من عند اللہ دا زان نے لکی تحریف کی تفسیر پنم باندی دا حاشیی پنم باندی اور دا اجتہاد پنم باندی نسبت کی اللہ تا خلق پیدو کا کئی نو دا یوازی پتیر کنو ہوئی سورة آل عمران کی دا عیسائیانو حال امدازی کر تو دا پیرانو او د خپل زمانه دخل کو و ان منهم لفریقا یلوون السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الكتاب وهو هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله زن لجاب بیان وک خوره ته ودا چ ټول دی قران وای هغه پکې ته زن خبر را دن نکړي د خپل طرف نه پکې ته وای سوچ کوه دی ته وای او وصل الختم مکنی صورت کې تاسو لستو آیت یو سل اولس کے 117 کی بدیع السماوات والارض بیدات ذکر کرو بیدات لغویہ ناشنا جوڑا ان کے دید اسمانو نظم کی اسمانو نظم کی جوڑ دیدین سرواستن ساتی بیدات لغویہ آغے کے نعمت البیدات حاضی چویلیو سورت آل عمران کی نو سورت آل عمران کی بیدات شرعیہ ذکر کئی آغا سشے دیں آغا وی آغا خلق جی پا دین کی زان نہ سے جوڑی زان نہ پکیتا ومن یبتغی غیر الاسلامی دینا فلن یقبل منہو وہو فی الاخرت من الخاسرین دین کی زان نہ دن نکی حالتا بیدات لغویو دی یہودو آدلتا بیدات شرعیہ ذکر کئی دی امت کی باغا پیدا کی چاہ بی دین کئی سواب بوتا ہوئی آتت تلیخ مکنی صورت کی ویلی قولو لنناس حسن کاربم چی خلق و تا دا خیر خبر اوائل دا بینینی دا تحریکونو دا بینینی دا تنظیمونو خلق و تا معایب خواه نقصانون خواه دا راتلون مخی تا بیانوا یو تنظیم جور شده فکر شاہ ولی اللہی خارونو که دیر زور کرده کالجونو کیون دی مدرسون کیون دی دا صرف و صرف دا کمیستانو تنظیم دی دا کمونستی تربیت ورکی پا نم دا فکر شاہ ولی اللہی باندی کمونستان دی او مولانا عبداللہ سندی کمونست کرے دے اگوی دا کمونستی تعلیم ورکرے تربیت کرے دے او دا فلسفہ دا شاہ ولی اللہ ہوئی فکر ولی اللہی اکی علماء و طلباء پس کلون کالجون کم دن نکرنا دا شاہ مخی تر روان دے دے خیال ساتای فکر شاہ ولی اللہی دلتا لنگی رسے دلے درنگ لبر او رسی پیخور کی کواٹ کے ڈیرہ اسماعیل خان کے پینڈے کے کراچے کے دی خارون کی مدرسو تم ننوتی دی آمینو باللذی انزل علی اللذین آمنو وجہ النہار وکفرو آخرو اکال زل اسکلون کی غدیر دی حضرت دنشی خدیر تلانگی رسی اخخ علماء دی بکیتا کولی متبع دی سنت با تحکاری گی غاٹی غاٹی گیری خوچ سروادی دی تیرے شو سرانو پاتا با تولو کی چی دال میں خوچ کالا کالا ہے دا خو بل سوئی ماتا نم دا ساخلی اوی سوئی ارامیان دی نم دا سوٹی اخری او گزار دا لور کئی اجاو سر جنگ را غلی کن اگو بے سوٹی نمار ناگو با لور را خلاص کئی اخو ارامیان دی نم دا سوٹی اخری او گزار دا لور کئی دا رامیان نم دا سوٹی اخلی فکری ولی اللہی دو تی گزار دا سکی دا سوٹی که دا کمیونسٹانو که دلینن او دا شانتا دا کمیونسٹانو دا غو آواز کی نو خیالو تا کوئی زن تنو ساتی وقولو لناس حسنا نو صورت بقره که یو کنتم خیر امت اخرجت لناس تا امرون بالمعروف تا یه لده زن پی کر که سریع عالمی پی کرو که و دا تبلیغیان والا دا عامو تا دیر نا دیر پکی خیلی و دا زمنگ دی علاقو ها تبلیغیان چه اغا نپویگی پا خبر بانده تکی اوی غری توتی خانانو اتوتی خانان تکی زوتی نور پا خواپی نپیگی و عالمی پی کرو که نو پا تا ور لگه دره تا عالمی پی کر سرکای خپل کور سم که خپل زن سم که نو دا دین روز تو عالمی پی کرو که نو خپل کور پا شاپ ر او دے عالمی پہ کر کے آرام دے تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر و تؤمنون باللہ پخپل با جوڑے خلق تو بیا وینا کا خلق تے نمانا تو پخپل کے منس شی پخپل دے انجوز شی دا غو سر مرگرے شی تایید یو کی او فتوی و لوار کی نگا بیت خلافو کی بیا بیت خیر خونو کولو شی نیشو کولو اتو صلیختم کنہ صلیختم و فی البقرتی الذي خلقكم والذين من قبلكم عبادت دا اللہ کا تے پیدا کرے استان مشارانی پیدا کری نصرت علی عمران کی خبر دا غنم پاک کرا هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء خیٹ کے دند دا اللہ قدرت تے سڑیا پخیٹ کے دند دی دمورم دا اللہ علم دے يصوركم في الارحام كيف يشاء ال تاخذ تو کہ الہ نو آلتا سر دی انجیوز معاونت نو بار تراوات نورا لحا دی پیدا کرد آلتا ماوی دی انجیوز معاونت نو دا خمی مخانه وی دی انجیوز معاونت شتی وز زنانه لغوری ورکی پویل ورکی نوولی کی پتاوله گی چی بچه پا گیرده دی نو دی لکور تا شروع کی بیا چی اغا مختوانی کی وی خورکی اسپتال تراشه چی منگ در طاقت ستنی وو دا خو چی بچه دیگی گی تو بمری گران کار ده نو اسپتال تیرا شروع کی نو چی اسپتال تا شروع کی دا کسب مصب بچو بچو وقت نیجی شی وی خورکه مستقل کمره دا دی تا غیل را شال تا که بچه بری پیش داکتر با تنستی نو کمره تیرا ولی کمره دستی لگی دل دی چی اغیی که پت بربن طلخ کاری گی نو کل چی بچه کی گی نو دیتا کمره لگول دی دیکھوا کالا جان لکانو لڑی ڈاکٹر لڑے کالا جان لکان اے گورے دے تدانو وے دے تدانو وے دے دے دا خاصیت دے دا خاصیت تے بچے بدا سر پیدا کی دا چلو تری کم کالا جن سر چے ہسپتالو ندی دا کس پاری کی تے خبر نہیں چے خزم دن نہ بار ٹولا غولی دا ادے بچے پیدا کی دو اگر تکلیف ہو دے بچے پیدا کی دو کیفیت ٹولو لی دی تے نہیں خبر وے بیری میوا کور والا دا وڑو مور مریض آو جا اسپتال تا می موت لخه دیو خوا مریض آو اسپتال تا دی بوتا چو کلمیو لومو غوسین کردی او ای کتری اتو مریض آو اسپتال تا می بوت لا رن خبر نیلا دا کارو نکی پکیتا لکانو تو مولاری اجنکو تو مولاری دا سین که بی شرما بی غیرت جنکو مولاری دی یعنی دا قشن تا زبا کار غما سروم کی دا پیو تجربه که داکتری پی کئی ابیا دا بچی حالت تا گوری چه ده روزینو سنگ حرکتو نکی کم کم آزای زیاد حساس دی او کم کم که حس کم ده او چه او ورده پا تلی سنگ چل کی ده مور دراواتو زیده بچی دراواتو زیده ده سنگ را تولی گی بیا ده روزه کی گی سنگا ده ده ویلو خبری شریط پا ویلو بانیزان شرمی گی ده طول پا ده غسپتالون که ده کار کی کمره تا لگی دیری دی ده وی سیار والا کمره او تو ای جنا پا کمره که پروته وز خبر پتا ده کسرگان ده دے دے کے پروتے ٹیلی ویژن دلتا پروتے ٹیلی ویژن کیمرہ دا کیمرہ پدی سڑک کی چوک سزیہ سہارا کتن کے ٹول دی کلی کی کیمرہ دلتا پتا نو دای او تلا گولی دی اگر ٹول ڈاکٹراں نے ڈاکٹر دی سین کئی او سر دی نیوی ما پردی زال نہ نیولا کیمرہ غسی نو خدا زال کیمرہ کی دارامی توب دے کنا زو تدا ما تے زال کیمرہ تے میں بیا تا کر دی مرشی خو عزت خو بئی کنا نو تے او شرمائے دا بار تراوک دا ذکر کری دی امداؤی یو صورکم فی الارحام کیف شاہ دا اللہ اختیار دے او لے کئی او بیا سوشو پنزوستم دشماری دار لکوانا سورت بقرہ کی لا تقولو راعنا مبہم کلمی مو ہے سورت آل عمران کی دزین زیادہ تکڑا اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ حکمت ذکر کرتا ولی مبہم تکی مو ہے راعنا ولی مو ہے داسی کلمہ چی ہوئی کہ اس نئی او چی دا چازر کی زیغ دے کا گوالے دے نو آغا باتی سبا دلیل نسی استا خلاف بے دلیل کی تا چی دیسی ویلیو کراچے کی او زیغی میں بیان کاؤں مسئلہ بطول دا حیات خلقو تو مخیطہ کولا نو ما دے بانے بیان کاؤں صلاة و سلام اوری کنا دا خبرہ میں اکرا چی دلیلی نخو اتفاق دے زمنگا و دو چی دلیلی نی راوری ناوری فرشتی و ترسی دا نزدی خبرہ دا نزدی اوری او کنا چی دا نزدی مقام تلاشی عند قبری نو زدتا نزولن دا ویم چی علتی اوی نو علتی اوری سو کی دا اوری دووی نو کافر مشرک نده دا خبر از ویم چی دا اوری چی نزدی لاشی تنزولن تسلیمن چی دا اوری خوچی عند قبری اوری دا دا خبر میں اکرا تقریر کی یو زیم او تکی اداو می اوسم اگا پی غور مال را کئی اوسم وی تا چی ویلتا کی نزدی اوری نو زما اگا دا میند تکی تن خوالل نی زویم تنزولن ویم تسلیمن ویم ادامی ولی وی آل تکی زید پنجاب مولیان وی توک چوی دی نیزدی نیو مورن دا کافر دی مشرک دی نماوی کافر نده مشرک نده تنزلن اوری اوری دیشی نکما دا تکی صحیح میویل لی اوسم دا قویم گرزم تینا خبر صحیح پا زیویم حدیث کمزوره دی دی سلال قابل نده خود تنزلی تا اربانیم چی نیزدی دی نو اللہ تا اوری وابی وری نو دا اوسم مالا پیغور را که وی تا چی مراوری تا چی پیغمبر دا نزدین آوری تا ویری دی نو ماوی زماغ خبر معلومه که بیان دا مخی نتونوی نی واوری روستوی واوری پس تا غیوائی و کتا سوی دا نو ماوی دی لا تقولو رائنا مو بھام تکی مو آیا کنا ما دا قرآن خلافو کو نتیجه داو چا اوسا پوری دو آغا کیسر رکشنو رکیم نو کلا کیسر تیز روزی خلقو غیر بیا روکی کنا غن روکی اقا سو سا یو آغا کیسر تی ایو ضربی والی پیرار ضروالی دا دقا شان تا پا مخکره دا دنیا گوڑ گوڑ تیورا سو ادا پری دینا سارا دا دینا چی دا ضروالی خان سی بس ما جوڑا شی دا اگا پا قبل دا سارا جوڑا کرده غلاقی سرای دا خواه زالا دا مسئله خلاف و قبل دا سرای دا خواه نر پختون دا کراچه که ادا اندوستانیان و علماء مقابل خودیا کنا زکه هندستاني پختون ته مولا نه ویده سره مولا چې دا مولا دی لا دا غني مولا دی نو داغه مولای من الله داغه افتای من الله څو سره هغه کنډکټر کې څو سره مولای شنو په دې دوه باندې خبره راټینګ کی نو هغه نه زوته لا تقول راینا انت ویلی نو دې صورت کې ماغه مسله ذکر کلا فالذین الذین فی قلوبهم زیغ یتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاویلی بل سورہ بقرہ کی تاسو امر لستو دا جہاد قاتلوهم حتی لا تکون فتنہ فتنہ چشے دے جنگے گئے چی فتنہ ختم شی ما مانا کرے وکانا چی شرک ختم شی دا مسلمان تنگول ختم شی دا مسلمان عزت او وقار پزیشی دا مسلمان یو فریق امنی چی دا یو فریق دے دنیا کی دا پاتے کی دو حقش دے دا غیر تفسیر سورت علی عمران کیو کو ان الدین عند اللہ الاسلام فتنہ صدا دا اسلامی دین خلاف فتنہ دا دا اسلامی قانون خلاف چی دا اسلامی قانون خلاف ختم شی دا اسلامی کتاب خلاف ختم شی اگر اسلام قانون شی اگر قرآن قانون شی تراغ وقت پوری جنگی گئی چی پزمک بانی قانون دا اللہ را شی دا بلچا قانون ختم شی اگر دا غیر دلان دیسی اسلامی قانون دلان دیسی تراغ وقت پوری جنگی گئی ندل تیلو تفسیر ذکر کو دا امی من یبتغی غیر الاسلامی دینا فلن یقبل منو افغیر دین اللہ یبغون او جنگے گا دا اسلام نسیوہ بالقانون خلق را ولی اتاسو تو غوی خیر غارت خود لیدا سورت بقرہ کی ویلیو باب در رسالت کی یعرفونہو کما یعرفون ابناہم و ان فریق منہم لا یکتمون الحق سورت آل عمران کی اگر مسئلہ بیان کرلا والراسخون فی العلم یقولون آمننا بی کل من عند ربنا من پی ایمان را ولی دا ټول حکم د رب د طرف نه دی. ادا پیغمبران ټول د آدم نه د محمد رسول الله پر صلی الله علیه وسلم دا ټول من عند ربنا زمون د رب د طرف نه دی. زمون په ایمان دی کذری نسمیگی الا الذين ظلموا منهم چې کم پکې ته استعداد شي هغه به سم شي تکارو که دنیا کې. سورت بقرہ کی واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا دو ذلی دا ذکر کرو 48-123 آیت کی. سورت آل عمران کی دغ مسئلہ پا دے عنوان ذکر کرو لن تغنی عنہم اموالهم ولا اولادهم من اللہ شیئا سو فائدہ تنشتی رسول بل سورت بقرہ کی ووصوا بها ابراہیم ویعقوب اور یعقوب علیہ السلام قول ان اللہ اصطفا لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. سورۃ آل عمران کی زیادہ کرا دا دین اغود پارے آواز نو دا ساسو دا پاروم دے ان الدین عند اللہ الاسلام دین قانون دا جن دا چورو اللہ سکچے اللہ تا منظور دے اگر اسلام دے نبل قانون. بیا سورۃ بقرہ کی تاسو دا لوسی دا یہود قول لن تمسن النار دا بیدین مولا قول لوسی لن تمسن النار الا ایام معدودہ ولی منگا مسئلہ صحیح نکلا دلیلون را سغش دے اکا خطاشیون تلقوانی وقت لارو خیر دے در عقیدہ دے عیسائیانو ذکر کرلا پا سورت اہل عمران کی آیت نمبر 24 کی لن تمسن النار الا ایام معدودات پیران مولیان طول پر اترو بانی باطل باندی روان دی ناکارا. بل سورت بقرہ کی ویلو او بدو ربکم عبادت در رب کئی غلامی بندگی در رب کئی احکام در رب منائی. سورت آل عمران کی ذکر کر عیسیٰ علیہ السلام قول من انصاری الاللہ سمطلب دے عبادت در رب کا دا اللہ نسوا دا بل چانا بید ظاہری اسباب نہ تم مکو یر مکو ستنا غارمو ظاہری اسباب دی دا دنیا معاملات دی. عیسیٰ علیہ السلام من انصاری الاللہ پیغمبر علیہ السلام ویلو الی عباد اللہ تفصیل لے کنا شرک دے وی تاسو خوچی چی خبر سرے کے وی شرک دے دا تو چی پغوائی نہیں بھی کئی تا چی قلم لاس کرا غصے تو چی بلتو ویسا شیرہ کا دا تو شرک نہ کئی وی نا دا خود من انصاری الاللہ مسئلہ دا او دا الی عباد اللہ مسئلہ دا دا اسباب بلاندی دے وہی ڈیرے غلطی غلطی خبری کئی پنجاب کی خوبیا ڈیرا زیادہ کئی من انصاری دا اسباب او بے دا اسباب انہ کے فرق دے بند کئی پا اسباب ہوئی کئی بے اسباب چکی اگر یہ کیا اللہ رے بل چوک نشی کھولے بے اسباب ہو او بل ادا سورت بقرہ کی تاسلستی ہوں یہود تخون ولا تلبس الحق بالباطل تحریف کول التباس را وصل دغه مسئله د عیسایانو په مذمت کې ذکر کړی ده لما تلبسون الحق بالباطل آیت نمبر 71 کی. او بل په اولنی صورت کې لوستي ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات نو دویم صورت صورت آل عمران کې ذکر کړو دغه پلیتی د پیرانو ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا دا الله سره لوځو د دین د منلو ابیا داغی خلاف پیو آغستلی سمنن قلیلن ویسی آغستلی دو دخل بزی. سورت بقرہ کی تاثر لستو ان اللذین اکتمون ما انزلنا من البینات والخدا نصورت آل عمران کی ذکر کر اذ اخذ اللہ میثاق اللذین اوتو الكتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه دانی نخکی میوزل ویلو بل شپیتم شپیتشو کسوشو توبہ دا عالم مخ کی ذکر کرے وا الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. سورۃ آل عمران کے توبہ دا جاہل ذکر کرا جن پیگی گناہوں کی داغ توبہ صدا توبہ وکل تابوا واصلحوا گناہ نہ توبہ باسی خپیمان شی بی ایندہ دو پارزان سم کی نو صحیح شولا. پس سورت بقرہ کے فرائض ذکر کرو دی ایمان نہ پس موز روجہ زکات کلمه طیبه خو ایمان دی خلل کنا نو پسی موز راغه روجه رالا زکات رالا توشو بناگان دی اسلام تلور شوی کنا پینزم پاتی و حج دی صورت علی عمران کی حج ذکر کر لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا دا تقریبا شپیت مناسبتونو ما ذکر کر خدا دا تبیاویم قرآن سر ربط ساته گوره ای دوار صورتون تقابلن گوره شپیت با پکیت نور مناسبتونو پیدا کی او شرط لداد کتل دی ازان پی پوول لی که مخی صورت کی سویه دی صورت کی سوی دا کتل دی مقصد دی صورت سده آغا مقاصد چه کم صورت بقره کی ذکر شوی دی د زیادت د شرح او د تفصیل سره هغه مقاصد سره د شرح او تفصیل نه دا صورت توضیح ده تفصیل له شرح ده د مخکنی صورت د مزامینو یو دویم دا صورت زیادت کوي په ډیرو خبرو کې د مخکنی صورت د مسلونه دا پکې زیات یعنی زور سبق هم زوتی سره د تفصیل نه ا نوې خبرې پکې ته هم خي زائدی دیتا اون خی دویم درم تکی دیتا اون خی او ترتیبی راسی دی یعنی اول حصہ دی صورت کی صورت سل آیت دو سو آیتون دی دا صورت دو سو آیتون دی یعنی دی مخکنی صورت نا شپگتی آیتون دی کم دی دی دو سو آیتون کی دو قسم خبری ذکر کی یو خب قسم خبرہ دی اصولی مقاصد اولیہ عالیہونا اوغا دو دی توحید او الرساله توحید و سنت او دا ذکر کئی پر درش پی تو 101 آیت پوری سل آیتونی کی دا مضمون بیانی توحید مسئلہ او در رسالت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ پر یو سل یو آیتونی پوری دا یو سل یو آیت نہ تر اخیرہ پوری دو خبری ذکر کئی جہاد و انفاق اپاغی سنگ ذکر کئی پاغی اعتراضونا اداغی جوابونا ذکر کئی دفع دے اعتراضونا کئی تفصیلی دا سدے اول دا صورتنا پا درو سبقونو کی مسئلہ دا توحید بیانی درو سبقونو کی صورت بقرہ کیوں پا درو سبقونو لستی تمہید مقصود او خطاب خاص دلتوں پدری و سبقونی کی مسئلہ ذکر کی توحید داول نے ذکر کی اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم دا آیت والاسم آیت نمبر 17 پورے دا مسئلہ بیانی دلیلوں نے ذکر کی العقلیہ الحی القیوم دلیلوں نے ذکر کی العقلیہ لا يخفى عليه شيء في السماء ولا في الارض يصوركم في الارحام عقلي دليلنا في قدرت اپا علم دا الله رب العالمين نقلي دليلنا اللہ پیش کی انزل الفرقان من هدى للناس انزل الفرقان انزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس دليل نقلي توراة انجيل کی مداول شیدی درم نمبر اللہ دليل وحی ذکر کی وحی دليل نزل علیک الکتاب انزل الفرقان نو دلیلون نو ذکر کرو دا دی سرا تخویفم ذکر کی یرا ادفع دا شبیم کی دفع دا اعتراض عیسیٰ علیہ السلام بارکی مسئلہ توحید اعتراضونو موویل کنا دا دی جواب کی ایمان والاو تخونہ کی چکل مشتبیہ خبر دمخل را للا جواب باندې نه پوهیږي نو څه چل بکای دا هغه به منی نه الله سره عهد کړل کی چې الله په دې دوه کې چې کوم صحیح ده زما پاغي ایمان دی خو صحیح کوم ده الله ماته نه معلومه ته ما په غلط وانه یا الله ما په صحیح باندې ټینګه او بیا طلب شروع کا لا تزو قلوبنا بعد از هدایتنا وهب لنا من لدنک رحمه انکا انت الوهاب دعاو کا اللہ تھا زاریو کا اشپاگم خبرہ دا دنیا بی ثباتی حقیقت دا دنیا اد دنیا جیفا و طالبوها کلاب دنیا تشیر مردار دا اپا دے پسی زغفتون کی پا مقابل دے دین کی نو دا سپی دی سپی پا مردار پسی زغلی اور تزہیر ذکر کر دا دنیا حقیقت او بیائی دا جہاد او فتح او کامیابی مسئلے ذکر کر دا دایت اول سم پوری دا اول سم آیت دے دے پوری قول اللہم مالک الملک وهم لا یظلمون یو سبق دا ختم لن میوی مقاصد پکی نورم شی خبری اصل مسئلہ دا توحید الادلت الثلاثہ عقلی نقلی وحیی جواب دے اعتراض چی عیسیٰ تا ابن اللہ ویلی شویدی ویدہ متشابہ دے تعلیم لعباد عند نزول المتشابہات مشکل رالا حل نشکولے نو اللہ تا اس پارا و اللہ چاہا قد آغا منم عظمت ہدایتو کا او حقیقت دا دنیا بی ثباتی رد جمہوریت رد کسرت چی خلق معیار او طول گن لے دے دا آیت اطلسم شپگشتم نا قول اللہ دا آیت